Olimo Yaka. Alleluia. Olimo na elaka. Olimo na zame. Olimo mosantu. Olimo na nguya. Olimo. Olimo. Olimo. Na esengo, tango molimo atondisa ngai. bobo.